राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्दशी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 25 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताबरादरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो खास खास बातें खास जो मान लो स्वीकार कर स्वीकार ये खास बात है। भगवान कहते मई वंश मेरा अंश सुन तो अपना घर वही होता है जो पिता का घर होता है। तो मुक्ति पाना है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है परम प्रेम प्राप्त करना है संसार से उद्धार करना है तो एक ही बात मान ले हम पिता साक्षात परमात्मा के हैं। सर्वोपरि बात स्वीकार केवल स्वीकार अभ्यास में देरी का काम नहीं है। एक कही दूसरे मानी गुरु से थे दोनों जाने एक कही थापे दोनों पापे कही मारे सबको अपने भाव दीता नहीं है। माँ हरदम देखती नहीं है और माँ बाप को कुछ नहीं देखा नहीं है कभी देख सकते ही नहीं। माँ के समय शरीर पूरा का पूरा भर गया था तो माँ को नहीं जानते तो बाप को घर जाने बाप के समय तो पानी की बूंद क्या जाने ये मानना पड़ता है माँ बाप है। ऐसे दुनिया मात्र के माँ बाप भगवान है। हम योग धर्म तथा गर्व धाम हम संभव सर्वोदान है सर्व योनिष गौंते मूर्ते सम्मान दिया दासा ब्रह्म प्रजापिता वेदांत सिद्धांत की बात है सत्य सिद्धांत मैं भगवान का हूँ इसमें संदेह नहीं मृत्यु मात्र है। हुए राम को नाम जब बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जमा बिगड़ी हुई बात और सुधरने में आज और अभी आज आज भी अभी हो राम को नाम जो राम या हो नाम लो फिर ऐसे मान लो इस बात हम भगवान हैं। पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है बढ़िया बात है उत्तम बात है सर्वश्रेष्ठ बात है हम भगवान के बहुत हमें मान लिया ही होगा। हो राम को नाम जब भगवान होकर भगवान नाम का जब करो निहाल जाओगे निहाल संसार को अपना माना है। संसार और शरीर किसी का नहीं संसार और शरीर किसी के साथ रहता नहीं किसी के साथ नहीं रहा। जैसे बालक बना किसी के साथ नहीं रहा जवानी किसी के साथ नहीं रही बलवान बना किसी के साथ नहीं रहा ये संसारी प्रकृति की चीज है, ये सब बदलती है। आप वही है, बालपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, वृद्धावस्था में ऐसा करता था, अब तुम आप जानते हो। एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात, केवल स्वीकार कर लो। बहुत बार का फिर कह देता हूँ, जैसे आपकी कन्या बड़े लाल प्यार से पड़ा आपकी गोदी में खेली, खूब प्रेम से सब कुछ आपका, परंतु जब आप कन्या दान कर देते हैं तो उसका गोत्र बदल जाता, आपका गोत्र, आपका गोत्र नहीं होता, ससुर का गोत्र होता। ऐसे आपका गोत्र बदल जाना चाहिए, जैसे गोद जाने वाला गोद के माँ बाप को माँ बाप मानता, जन्म देने वाले नहीं मानता, साधु होने वाला साधु को गुरु जी का गुरु जी बाबा माँ बाप नहीं मानता, गुरु जी को हो गया एकदम, गोद जाने वाला गोद गया, साधु होने वाला साधु हो गया। सच्चे हृदय साधु होता है वो याद नहीं करता माँ बाप, हम याद आते ही नहीं, सपने में याद नहीं आ रहे। ऐसे लड़की भी विवाह कर देते हो, उसके बाद कुमार बनाएगा, एक दो शुभ ना होगा, सपने नहीं आ रहा। ऐसे आप हो, मैं संसार का हूँ, सपने नहीं आ रहा, मैं तो भगवान का हूँ। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सिद्धार्थ की बात। मम्मी वंश हो जीव लोग है, जीव लोग में जीव मेरा ही अंश है, हम सब भगवान के, सच्ची मान लो हमारे माता पिता भगवान है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वह, आप ही हो, माँ भी आ गई, बाप भी आ गई, भाई भी आ गई, मित्र भी आ गई, धन भी आ गई, विद्या भी आ गई, यश भी आ बाप मम भी आ गई, हम भगवान गए मस्त हो जाए, नाचन ला जाए, आनंद आ जा, बहुत आनंद हो, कृपा कर लो, जिन्होंने मान लिया है उन्हें पक्का कर लो, पक्का कर लिया है मौज करो, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात, एकदम हम भगवान के, भगवान हमारे। अचानक कोई पूछे तो अचानक पूछे उतरा भगवान का, एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की बात। सभी ईश्वर है, सभी हम सदा ही ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर ही रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। एक बार हम स्वीकार करो, जैसे आपकी शादी होने पर ये नहीं कह सकते ब्याह नहीं हुआ, सपन में भी नहीं कह सकते हमारे ब्याह होगा, एकदम सच्ची बात, सब सही बात। पूत होता है वो सपूत भी पूत है, कपूत भी पूत है, पूत है इसमें संदेह नहीं है, कपूत से कपूत होने पर है पूत है पूत, हम कैसे ही है भगवान, जैसे हो वैसे ही वैसे, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, स्वीकृत के हो हमारा मई वाश हो हमारा, इस विश्व की उपदास मनुष्य ऊंधे ऊंधे पास रहता है, मजे रहता है, अरे सोते बात सीखो उल्टी जो सीखो पर ऊंधी बात चटपटा पड़ता। मैं चोर हूँ स्वीकार कर लेते हैं मन में, लोगों मैंने कह रहे मेरे मन में तो समझते है मैं चोर हूँ, पर मैं भगवान का हूँ बात नहीं मानता। इनको क्या अर्थ है बताओ, मैं चोर हूँ अब बात भीतर बैठ जाती है, लोगों में शायद ना कहे मैं चोरी करता हूँ, डाका डाल रहा हूँ, डाकू हूँ, मैं चोर हूँ भीतर मान लेता है, मैं भगवान है नहीं मानता। एक बात है परेज है, जिससे कल्याण हो जाए वो बात नहीं माने, जिससे उद्धार हो जाए वो नहीं माने। कृपा करो, कृपा करो, सब छोटे बड़े बूढ़े बालक हम भगवान हैं। ये माँ बाप पीछे हुए, फिर माँ बाप भगवान है। सर्व योनिषु कौन थे, सर्व योनिषु पशु पक्षी घास सब योनिषु मूर्ते हम बीज प्रदा पिता, सब बीज प्रदान में पिता में हूँ, सर्व योनिषु गीता कहती है, उपदेश कहते हैं अमृत से पुत्र अमृत के पुत्र सब परिहर्षणीय बात, ऊंधी बात को जल्दी पकड़ लेता है, छोटी बात नहीं पड़े। लड़की बड़ी हो गई चिंता होती है, ब्याह होने पर चिंता बढ़ जाती, अपने घर ही बैठी है, प्यार भी आता है, स्नेह भी होता है, पुत्री समझते है, कृपा भी होते है, मेरी पुत्री ऐसा मानता है, परंतु अपने नहीं अपने घर जो भगवान का मान लो कहीं कौटो मारते हुए बताओ, कहीं बीज दीवे, कहीं खर्च लगे, कहीं पसीन हो गए, पसीन हो खर्च लगे सीधी सारी बात गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, अमृत से पुत्र मम ही वंश ईश्वर हंस जीव अविनाश ईश्वर हंस जिससे कल्याण हो जाए वो बात नहीं मानते। मैं अफीम से हूँ, अफीम से हो जाता है नहीं माना, कोई ज्यादा पढ़ कर लिया सीधी सुन बात है, भगवान ना लेंगे से भगवान सब मम प्रिय सब मम उपचारे मेरे पहले सब योगी होते मूर्ते जितनी मूर्तियां सब वो बीज भगवान का ना बताओ, मैं ऐसी बात निहाल जाओगे निहाल एकदम करो काम आएगा मजबूती के साथ दृढ़ता पूर्वक बहुत हो जाएगी। संसारी बात मानते मैं साधु हो गया, मैं सन्यासी हो गया, मैं बैरागी हो गया, भगवान हो गया, ऊंधी ऊंधी बातें स्वीकार करता जिससे कल्याण हो जाए जीव का उद्धार हो जाए। हिम्मत करो, हिम्मत हमारे माँ कौन है भगवान है, बाप कौन है भगवान है, दादा कौन है भगवान है, पवित्र महंकार अरे पिता पिता मास पिता मास दादा भी मैं ही हूँ, परदादा भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ। हाल तो श्रृंगार कर ही लो, निहाल जाओगे निहाल। गुरु जी को मान लेते हैं, चेला बन जाते हैं। हम बैरागी है, हम सन्यासी है, हम उदासी है, हम भगवान के हैं। क्या भगवान के हैं, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। सब सब भगवान है, हमारे माता पिता कौन है, भगवान है। माता कृष्णा विधान है, शंकराचार्य मार कहते हैं, हे माँ हे माँ, कृष्णावरी माँ, कृष्णावरी माँ। समय हो गया महाराज, अब सुनाओ भगवान। सब प्रेम जाना, हमारे पिता का नाम है। कलव केशव गिरनाथ, कलव धर गिरनाथ, कलव साहब है। चौ चू चौ सुधी नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव।